Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подзвігаў Геракла». Чытае заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Больш блізкае знаёмства з багамі сталася карысным для нашага героя. Пасля вызвалення Прамітэя ён адчуваў, што нябачная рука як быццам паказвае яму шлях. У рэшце рэшт ён зноў апынуўся на ўскрайку зямлі, у гарах, яшчэ больш старадаўніх і велічных, чым каўказскія. На адной з гор застыла постаць волата з узнятымі да неба рукамі. Геракл не верыў вачам. Гэта быў Прамітэй ці хтосьці да яго падобны. «Вітаю цябе, Прамітэй!» – гукнуў Геракл. «Не паспеў я цябе вызваліць, як ты зноў забраўся на гару? Што гэта ты там робіш? Молішся? Ці орлоў ловіш?» Волат узняў цяжкія павекі і ўтаропіўся на Геракла. Цяпер было бачна, што гэта не Прамітэй. У яго вачах свяцілася не дабрыня, а хітраватасць. «Што я чую?» – здзіўлена спытаў Волат. «Мой брат Прамітэй ужо на свабодзе? Можа, ты і мне незнаёмы дапаможаш? Табе выпадкам не даручалі вызваліць Атланта?» Геракл пахітаў галавой. «Не, такіх загадаў я не атрымліваў. Але хіба ты не здольны вызваліць сябе сам? Хто вымушае цябе стаяць з узнятымі рукамі і лавіць ветер?» «О, гэта не лоўля ветра, вандроўнік. Ведай, што неба падтрымліваецца знізу магутнымі паветранымі калонамі. Інакш яно разам з багамі даўно звалілася б на зямлю. Дык вось, адна з такіх калонаў падламілася знізу, і Зеус загадаў мне падтрымліваць яе, пакуль калону не адрамантуюць. Рамонт, як бачыш, зацягнуўся. Завошта табе такія пакуты, Атлант?» «У маладосці я змагаўся на баку тытанаў супраць алімпійцаў. Гэта было так даўно. Калі ты столькі пражыў, ты, пэўна, ведаеш шлях да сада Гесперыдаў. Гесперыдаў? Моцна здзівіўся Атлант. Дык гэта ж мае дочкі. Што табе ад іх трэба, вандроўнік? Можа, сватацца надумаўся? Калі Атлант даведаўся пра даручэнне Еўрысфея, дык адразу павесялеў. Хе-хе, ты ніколі не здабудзеш гэтыя яблыкі, Геракл. Мае дочкі не слухаюць ні просьбы, ні пагрозы, я іх добра ведаю, толькі мяне яны слухаюцца. І то не заўсёды. А патрабаванне багоў трэба выконваць. Эх, прайшоўся б я па яблыкі, але хто ж тут будзе неба падтрымліваць? І ён скасавурыўся на Геракла. Давай я паспрабую, запрапанаваў наш прасцякаваты герой. Што ж, трымай, ты дзяцюк дзябёлы, і Атлант ахвотна саступіў яму свой цяжар. Ну, не зацяжка. Нічога, прастагнаў Геракл, заліваючыся потам. Я хутка, паабяцаў Атлант і ўцёк, бо баяўся, што Геракл раздумаецца. Адсутнічаў ён даволі доўга. Геракл за гэты час зусім знясіліўся. Яшчэ хвіліна здавалася яму і неба раздушыць яго. «Вось яны, яблычкі!» весела прагаварыў Атлант і паказаў тры цудоўныя залатыя плады. «Шкада, што табе забаронена іх каштаваць. Скажы, Геракл, куды трэба іх аднесці? Бо я надумаўся трохі пагуляць па волі. А ты, паколькі табе па душы мая праца, будзеш падтрымліваць неба». Геракл зразумеў, што Атлант дурыць яго. Трэба было неадкладна прыдумаць хітрыкі ў адказ. «Праца добрая, мне падабаецца», – загаварыў ён. «Свежы ветрык, птушачкі, і ніякія еўрысфеі не турбуюць, толькі вось плячо крыху муляе. Дазволь, я збегаю па сваю падушку, каб пакласці на плячо». Атлант, як і большасць хітруноў, лічыў, што няма на зямлі разумнейшага ад яго чалавека, і таму ён згадзіўся. «Слухай, Атлант!» – сказаў Геракл пасля таго, як цяжар вярнуўся на плечы тытана. «Я, здаецца, раздумаўся. Мне шкада цябе. Табе ж давядзецца замест мяне служыць гэтаму нікчэмнаму Еўрысфею. Рабі ўжо лепей сваю працу, а я буду рабіць сваю». Ён падабраў з зямлі залатыя яблыкі, ветліва пакланіўся Атланту і знік. Ён ішоў, не аглядаючыся, і таму не мог бачыць, які выраз твару быў у раз'юшанага тытана. Але раптоўна ў небе пачуўся грукат, і вакол Геракла пачалі валіцца гарачыя нябесныя камяні, метэарыты. Што здарылася? Геракл здагадаўся. Атлант у злосці скаланаў нябёсы. Прыгоженькія, якія духмяныя, спелыя, і зяюць бы з чыстага золата. Так цешыўся Еўрысфей, гледзячы на плады, якія прынёс яму Геракл. Здавалася, ён памаладзеў ужо ад аднаго выгляду цудоўных яблыкаў. Ён выпіў віна і пацягнуўся да аднаго з іх. «Не чапай!» – прагучаў грамавы голас, а затым пачуўся грукат і бліснула сляпучая маланка – багіня Афіна. У баявым убранні з золата стаяла перад царом. Вочы яе гарэлі гневам. «Ты насмеліўся, нікчэмны смяротны, дакрануцца да ежы багоў! Гэтыя яблыкі не для цябе! Я якраз збіраўся ахвяраваць гэтыя яблычкі багам!» Прашамацеў да смерці перапужаны цар. Зноўку прагучаў аглушальны грукат. Калі цар расплюшчыў вочы і ачомаўся, дык не ўбачыў ні Афіны, ні залатых яблыкаў. Раз апраметную 12-ты подзвіг Геракла. Цар быў у адчаі. Яшчэ адзін подзвіг, і Геракл вольны. Што калі адразу пасля вызвалення ён запатрабуе царскі пасад? Праўда, багі абяцалі забраць яго да сябе, але хто захоча трымаць на Алімпе такога бандыта? Падчас выканання новага даручэння Геракл павінен загінуць, вырашыў Еўрысфей. Ён думаў цэлы дзень, але мазгі ў яго працавалі слаба, і нічога добрага яму не прыйшло ў голаў. Затое ўначы ён прысніў саму Геру, якая прашаптала яму на вуха: «Пашлі яго ў царства мёртвых, хай прывядзе адтуль Цербера». Цар прачнуўся ў добрым гуморы і адразу ж паслаў па Геракла. Калі Геракл выслухаў загад, ён нічога не сказаў і пайшоў змрочны бы навальнічная хмара. «Нарэшце цар знайшоў спосаб мяне знішчыць», – сказаў ён Іялаю. «На зямлі мне ніхто не страшны, але змагацца з нябожчыкамі я не ўмею. Мусіць, мне давядзецца застацца ў Аідзі навекі вечныя. Адно мяне суцішае. Калі Еўрысфей памрэ і патрапіць у Тартар, я яго там знайду і задам яму дыхту». «Не губляй надзеі», – адказаў Іялай. «Былі выпадкі, калі з Аіда вярталіся, ну, Арфей, прыкладам». «А як выглядае гэты сабачка, Цербер?» – запытаўся Геракл. «Страшнейшы за Орфа». «О, у яго тры галавы з вогненымі языкамі, усё цела пакрытае змяінымі галовамі, замест хваста вогнедышны цмок, сліна і кроў атрутныя. Ён вартуе медную браму ў Тартар, пускае туды кожнага, а назад нікога. Геракл толькі паківаў галавой. Ён даведаўся у Іялая, дзе размешчаны ўваход у апраметную, і з цяжкой душой накіраваўся ў дарогу. Доўга блукаў ён у бязлюдных гарах Лаконіі, пакуль не адшукаў глыбокую шчыліну, якая вяла ў пячору. Ля самага ўвахода Геракл убачыў, каго б вы думалі, свайго сябра Тэзея, прырослага да скалы. Каго я бачу? — выгукнуў Геракл. — Прывітанне, дружа, што гэта ты тут творыш? Мусіць, наняўся за добрыя грошы вартаваць уваход у пекла? — Не смейся з мяне, — прастагнаў Тэзей. — Я і так пакараны Аідам. Завошта ён цябе так распляжыў? — О, ёсць за што. Разумееш, было ў нас свята, дзюбнуў я добра і прысягнуў сябрам, што выкраду з пекла жонку Аіда Персефону, і палез як дурань у гэтую дзірку. — І як там? — Ой, не пытайся, Геракл, валасы дыбам падымаюцца, як узгадаю. Праўда, нядоўга я там блытаўся, мяне адразу скруцілі і ўторкнулі вось у гэтую скалу. Эх ты, небарака! Шкада, што не было з табой поруч і паліты, калі ты напіўся. Яна б табе паказала жонку Аіда. Добра, паглядзім, што тут можна зрабіць. Некалькі магутных удараў булавой раскалолі каменную глыбу, яшчэ удар, і Тэзей быў вольны. — Бяжы да жонкі, — сказаў Геракл, — хай задасць табе перцу. Кланіся ёй ад мяне і не пі за многа, як казаў небарака Фол. — А ты, Геракл, няўжо ты пойдзеш туды? — Пайду. Загад ёсць загад. Геракл доўга блукаў па падземных сутарэннях, аж пакуль ягонае паходне не дагарэла і згасла. Цяпер герой арыентаваўся толькі на гук падземнага ручая. Але ручай раптоўна даў нырца ў вузкую адтуліну пад нагамі, і Геракл застаўся бездапаможны ў суцэльнай цемры яшчэ некалькі крокаў, і вусцішная цішыня напоўніла ягоны слых. Разам з цішынёй прыйшоў страх. «Мабыць, у гэтай дзірцы і давядзецца сканаць», — падумаў ён. Ён здрыгануўся, калі хтосьці ўзяў яго за руку. Геракл пачуў знаёмы голас. «Нічога не бойся, ідзі за мной, я Гермес. Бацька паслаў мяне табе на дапамогу». Геракл падпарадкаваўся. Яны ішлі, і змрок перад імі памалу рассейваўся. Нарадзіліся гукі новыя, нязвыклыя. Зноў зацурчэла вада на дне пячоры. Геракл адчуў раптоўную смагу, хацеў нахіліцца да вады, але праваднік штурхануў яго: не пі. Тут пачынаецца лета, рака забыцця. Нап'ешся і забудзеш усіх на свеце, нават тату роднага. Яны пачалі сустракаць бляклыя тені памерлых. У адным з іх, з чатырма нагамі і адной галавой, Геракл пазнаў Хірона. Герой кінуўся да ценю: «Настаўнік!» і абняў пустату. Хірон глядзеў на яго і не бачыў. «Не пазнае», – патлумачыў Гермес. «Паспеў напіцца з леты, якая неабачлівасць, а яшчэ мудры». Геракл сумна падумаў пра тое, што яго стары настаўнік напіўся з леты наўмысна, каб не турбавалі яго ўспаміны пра зямное жыццё, каб нарэшце атрымаць спакой. «Не сумуй», – сказаў Гермес, – «ты спаткаеш тут яшчэ шмат знаёмых». Сапраўды, хутка яны сустрэлі цень калідонскага цара Меліагра, з якім Геракл сябраваў у маладосці. Меліагр пазнаў сябра і са слязьмі на вачах: «Ой, не, тут мы памылімся, бо тені не здольныя плакаць, як людзі». Меліагр проста прасіў Геракла праклапаціцца пра яго маладую сястру Дэяніру, якая засталася на пасадзе замест брата. «Яна добрая дзяўчына», – казаў цень Меліагра, – «ажаніся з ёю, малю цябе». Каб супакоіць Меліагра, Геракл паабяцаў ажаніцца. «Усё адно ў мяне мала шанцаў вылезці адсюль», – думаў ён. «А калі застануся жывы, дык чаму б не ажаніцца з радасці?» Бачыў Геракл і Сізіфа, які бясконца штурхаў свой камень на высокую гару, спаткаў Тантала, які за падман і падступнасць быў прысуджаны да пакутаў, смагі і голаду. Геракл хацеў набраць вады ў далоні і даць Танталу напіцца, але Гермес спыніў яго: «Ты што, блёкату аб'еўся? Цябе неадкладна выпнуць адсюль за парушэнне парадку». Маўклівы перавозчык Харон пераправіў іх на сваім чаўне праз раку Ахіронт. На працягу ўсяго падарожжа перавозчык не вымавіў ні слова. Вада ніводнага разу не плёснула ў яго пад вяслом, панавала мёртвая цішыня. Калі яны дасягнулі супрацьлеглага берагу, Харон працягнуў руку, каб атрымаць плату за праезд, обал, які даюць у дарогу нябожчыку. Але ў Геракла не было з сабой манеты. «Наступным разам, стары», – сказаў ён Харону, – «калі я па-сапраўднаму памру». Харон паківаў галавой. Ён ужо не памятаў выпадкаў, калі б чалавек двойчы перасякаў Ахіронт. Нарэшце вандроўнікі дасягнулі меднай брамы Аіда. Цербер выглядаў яшчэ пачварней, чымсьці яго апісваў Іялай. Змеі на яго баках паказвалі падвойныя языкі. Цмок за шчэранай пашчай вызіраў з-за спіны. Але сабака ўсё ж паводзіў сябе больш-менш ветла. «Нехта хоча патрапіць у царства мёртвых, просім, але хай толькі ён паспрабуе выбрацца адсюль». «Ён, здаецца, у добрым гуморы», – прашаптаў Геракл. «Можа, адразу яго і забраць. Які ты наіўны, Геракл, ты ж не злодзей. Увайдзі ў царства мёртвых, пагамані з Аідам, папрасі ў яго сабаку, як той казаў, на пракат. Спашліся на волю багоў, я падтрымаю, калі што якое. Геракл падзівіўся на хітрасць Гермеса і паслухаўся яго. Ён быў уражаны змрочнай раскошай падземнага палаца Аіда, куды прывёў яго Гермес. Анямелы герой стаяў перад пасадам з чорнага мармуру, на якім сядзеў Аід. Той гуляўся з скіпетрам, упрыгожаным чалавечым чэрапам, а потым звярнуўся да Геракла. Ты і сюды дапяў, нястомны вандроўнік. Гэ, ды ты, здаецца мне, жывы. Як гэта мая варта цябе прапусціла? Давядзецца зменшыць ёй заробак. У голасе Аіда гучала змрочная весялосць. Я прыйшоў па Цербера. Аід у непаразуменні ўзняў бровы. Гермес адапхнуў свайго спадарожніка і загаварыў сам. Ён падбіраў прыгожыя словы, падхалімнічаў і паказваў намер Геракла, як волю самога Зеўса. Аід раздумваў. Яму падалося, што алімпійскія багі пацвельваюцца з яго, каб адпомсціць за тое, што некалі ён выкрыў з неба і ўзяў сабе за жонку чароўную Персефону. А што, ўласна кажучы, ён такога кепскага зрабіў? Кожнаму богу патрэбна мець жонку, нават таму, хто жыве пад зямлёй. Добра. Ён таксама пасмяецца ў адказ. Услых! Ён сказаў: пазычыць сабачку? Бярыце, а мне не шкада. Толькі не забудзьцеся своечасова вярнуць, а то ў мяне тут усе нябожчыкі паўцякаюць. Бяры сабаку, Геракл. Але толькі голымі рукамі. Булаву, шчыт і меч пакінь у мяне. Прыгламошаны Геракл марудзіў. Як? Утаймаваць гэтую пачвару без зброі? Можа, Гермес што-небудзь падкажа? Але вястун Зеўса гэтым разам маўчаў, даючы зразумець, што утаймаванне Цербера – гэта ягоная, Гераклава, асабістая праблема. Сябры, вы слухалі чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подвігаў Геракла». Чытала заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова.